Egemen sarmış kemeni, Paşa'dan emir geldi, isteme nasıl seveni. Bu derenin gebeni, Egemen sarmış kemeni, Paşa'dan emir geldi, isteme nasıl seveni.